الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المدثر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. سورة المدثر کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کی جو پہلی سات آیات ہیں یہ پہلی وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی، اور یہ ایک چونکہ صحابی کی رائے ہے لہذا اس کو ذکر کرنا مناسب ہے، لیکن یہ کہ یہ کنسنسس جس پر ہے وہ یہی ہے کہ یہ پہلی نہیں ہے بلکہ پہلی وحی جو آپ پر آئی وہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں. مغالطہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ سورہ علق کے نزول کے بعد جو اس کی آیات ہے شروع کی پانچ، اور اغلباً سورہ نون کی پہلی سات آیات، پھر سورہ مزمل کی دس آیات، ان کے نزول کے بعد پھر کچھ وقفہ رہا ہے. اس وقفے کے دوران جو ہے حضور پر خاصی طبیعت کے اندر بے چینی کی کیفیت طاری رہی. آپ چاہتے تھے کہ جلد از جلد یہ قرآن نازل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک مشیت تھی، اپنی حکمت کے تحت اس نے اس کا نظام بنایا تھا. اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو حضور کی تعلیم پر مامور کر دیا تھا، یعنی تعلیم جو ہے حضور کی وہ دنیاوی طریقے سے نہیں ہوئی کہ کسی کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہو، الف باتا سیکھا ہو اور پھر اس کے بعد کتابیں پڑھی ہو، نہیں. اس اعتبار سے آپ امی محض تھے، دی ان لیٹرڈ ون. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جاہل تھے، نہیں، لیکن یہ کہ آپ نے اس طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی جیسے کہ دنیا میں ہوتی ہے. لیکن یہ کہ شوق جو قرآن مجید کا آپ کو تھا اس کی وجہ سے آپ کو جلدی، اور جب یہ وقفہ ہوتا تھا تو بہت شان ہوتا تھا، اور تعلیم اس دوران میں ہو رہی ہے حضرت اسرافیل کے ذریعے. پھر وہ واقعہ پیش آیا جو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے اسی شش و پن میں، جبکہ مجھ پر صدمے کی کیفیت تھی، میں روزگار ہرا سے نیچے اتر رہا تھا کہ آواز آئی یا محمد. میں نے ادھر ادھر دیکھا، دائیں بائیں پیچھے سامنے کوئی نظر نہیں آیا، تو کچھ خوف سا طاری ہوا طبیعت پر، بر بلائے تب بشری. تھوڑی دیر چند قدم آگے گیا، پھر یا محمد، پھر وہی کیفیت ہوئی میرے ساتھ. اب زیادہ تشویش لاحق ہو گئی، کوئی نظر نہیں آ رہا، پکار رہا ہے کوئی. تیسری مرتبہ یا محمد کہا تو اچانک آپ کی نگاہ اٹھی تو حضرت جبرائیل، وہی فرشتہ کہ جو غار حرا میں آیا تھا، اس کو آپ نے دیکھا کہ وہ پورے افق پر اس طریقے سے ہے کہ پورا افق اس سے بھر گیا ہے، اصل ملک کی صورت میں دیکھا. غار حرا میں کس کیفیت میں آیا تھا یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ کہ وہ مشابہت تو ایسی تھی کہ حضور نے پہچان لیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں آیا تھا، لیکن یہ کہ شکل یہ بالکل مختلف، یہ اصل ملک کی شکل تھی. جس کو دیکھا ہے آپ نے ان آنکھوں سے, تو اس پر آپ پر دہشت طاری ہوئی ہے اور آپ گھر آئے ہیں اور آپ پر کب کب اسی طاری سے جیسے پہلی وحی کے مقصود تھی کیفیت وہی اس کے بعد بھی ہوئی ہے. پھر یہ سورہ مدثر کی یہ سات آیات آپ پر نازل ہوئی ہے. تو اس حوالے سے یہ پہلی وحی ہے, لیکن پہلی وحی ہے پہلی فطرت کے بعد, پہلا وقفہ جو ہوا وحی کے اندر اس کے بعد پہلی وحی ہے. اور اس سے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آغاز ہوتا ہے حضور کی رسالت کا, جبکہ سورہ علق سے آغاز ہوا ہے حضور کی نبوت کا. آغاز نہیں کہنا چاہیے, ظہور ہوا ہے. نبی تو پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے, لیکن ظہور کا وقت ہوتا ہے جبکہ پھر وحی کا آغاز ہو. تو ظہور نبوت جو ہے وہ ہے سورہ علق کی آیات سے, اور یہ ہے در حقیقت کہ جو جس سے کہ آپ کی رسالت کا آغاز ہوا ہے. اس کا جوڑا تھا سورہ مزمل, وہ ہم نے رات پڑھ لیا. کم سے کم یہ چیز دیکھ لیجئے کہ ان دونوں کا بھی آغاز بالکل, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاف میں یا کسی اور کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے, تم وہاں بھی قم یہاں بھی قم, اب کھڑے ہو جاؤ. وہاں قیام اللیل یہاں قیام النہار کہہ لیجئے اس کو, وہ رات کا قیام تھا, یہ دن کا قیام ہے. اس رات کے قیام سے آپ کے اندر روحانی ترقی کو بڑھانا مقصود تھا, تاکہ جو بھاری بوجھ آپ کے کندھوں پر یہ سورہ مدثر کی آیات کے حوالے سے آنے والا ہے, اگرچہ آپ معراج انسانیت میں پہلے سے فائز تھے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, یہ تو ہم سورہ نور میں پڑھ چکے, لیکن یہ کہ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے عام انسانی اخلاق سے بھی بلند تر روحانی طاقت کی ضرورت تھی, اور وہ اسی طریقے سے پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ قرآن مجید کو آپ خوب کوٹ کوٹ کر اپنے اندر اس کو داخل کیجئے, جذب کیجئے. رتل القرآن ترتیلا, ہیمر اٹ ڈاؤن. حالانکہ کتنا قرآن اس تک نازل ہوا تھا, مطلب ریپیٹ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ, جیسے آپ زور زور سے کسی چیز کو ہیمر کرنے کے لیے ٹھوک رہے ہیں تو اس کو ہیمر کرتے ہیں. تو میں تو یہی لفظ استعمال کرتا ہوں, قرآن کو ہیمر اٹ ڈاؤن انٹو یور ہارٹ, آپ کے دل میں آپ کے پورے وجود میں یہ سراط کر جائے, جس کو اقبال نے خوبصورتی سے کہا, تو جہاں در رفت جہاں دیگر شبت, جب جان کے اندر یہ قرآن سراط کرتا. اب یہ جو سورہ مدثر ہے اس میں البتہ اس کی پہلی تین آیات بڑی اہم ہیں, اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. ایک ایک آیت کو سمجھیے, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, ان دونوں سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضور کی زندگی کا ایک خاص دور ہے جو ان کے پس منظر میں ہے, جب آپ پر غور و فکر کا سوچ بچار کا غلبہ ہو گیا تھا. آپ ایک بڑے عملی انسان تھے, میں آپ کو بتا چکا ہوں, بچپن عسرت میں گزرا ہے, پھر لڑکپن اور پھر اور جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈولسنس, وہ بھی سخت مشقت میں گزری ہے. پھر آپ نے کاروبار کیا ہے تو ایک سمجھئے کہ ملازم کی حیثیت سے یا عامل کی حیثیت سے کیا ہے, سرمایہ آپ کے پاس تو تھا نہیں, سرمایہ دوسروں کا ہوتا تھا. پھر ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رجحان پیدا کر دیا, شادی ہو گئی, تو کم سے کم یہ کہ دنیاوی اعتبار سے مالی اعتبار سے آپ اب اطمینان بخش صورت پیدا ہو گئی. پھر آپ نے کاروبار کیا, کھل کر کاروبار کیا, لیکن اچانک حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب آپ کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ خلوت گزینی محبوب ہو گئے, حبب الیہ خلا, ملنا جلنا اب طبیعت مائی نہیں ہے. پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کسی طور سے ایکسٹروورٹ انداز بھی تھا, لیکن اب اس کا وہ بیلنسنگ پارٹ آ رہا ہے انٹروورٹ کا, اب غور و فکر اندرونی. میرے نزدیک ایک ہی فرد نوع بشر ہے جو کلیتاً بیلنسڈ ہے اینٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کے درمیان, اور وہ محمد الرسول اللہ ہے, ایک ہی. بہرحال اس پر جو دور آیا سوچ بچار کا, تو جو آپ غار حرا میں جا کر بیٹھتے تو کیا کرتے تھے, الفاظ حدیث میں آئے ہیں حضرت عائشہ سے جو ملقول ہے, کانا یتحنس فی, وہاں کچھ عبادت کرتے تھے. اب عبادت کیا کرتے تھے, تو شارحین حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ کانا تحنس ہی تعبد ہی فی غار حرا التفکر والاعتبار, غور و فکر سوچ بچار, یہ کیا ہے, معاشرے کی حالت کیا ہے, اخلاقی زوال کی انتہا ہے, اس پر غور و فکر. کہ اسی عرصے میں پھر وحی آئی, اس پر ایک اور, اس غور و فکر پر ایک تشویش, ایک بوجھ ایک ذمہ داری کا احساس. یہ دو چیزیں جب مل گئیں تو اب آپ کی طبیعت میں جب کسی شخص کے اوپر اس طرح سے تفکر کا غلبہ ہو جائے, متفکر ہو جائے وہ, اور وہ پھر کہیں کمبل لیا لیٹ گئے کہیں اور اسی طریقے سے, تو یہ جو سوچ بچار کا دور تھا اس کی گویا کہ تعبیر کی گئی, یا ایھا المزمل قوم اب کھڑے ہو جاؤ, یہ سوچ بچار کا دور اب ختم ہو جانا چاہیے, اب آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہے. یا ایھا المدثر قوم, وہ قیام اللیل یہ قیام النہار, قیام النہار میں جو آپ کے ذمہ رسالت کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے, قم فانذر, خبردار. اس پر ہم بہت غور کر چکے کہ نبی کی دعوت کے لیے سب سے اہم اصطلاح یہ ہے انذار. سورہ انعام سے شروع ہو گیا تھا, قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں. تو خبردار کرنا کہ یہ نہ سمجھو کہ بس یہ جیسے حیوانات ہیں, یہاں پیدا ہوئے چرا چگا ختم ہو گئے, نسیہ منسیہ ہو گئے, تم حیوان نہیں ہو, کچھ اور ہو, تمہارے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے. عظیم ترین امانت کائنات کی جسے نہ پہاڑ اٹھا سکے نہ آسمان اٹھا سکے, وہ امانت ہے جو تم نے اٹھائی ہے, اور اس امانت کی جواب دہی ہے, ذمہ داری ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, تمہیں سب کو مرنے کے بعد اٹھا لیا جائے گا. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستیقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او نار ابدا. یہ ہے انذار, نبی کی دعوت کا نقطۂ آغاز انذار, انذار آخرت. لیکن اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف جو ہے کوئی خانقاہی نظام بنانا نہیں ہے, اس کا ہدف صرف کوئی تعلیم و تعلم کا نظام قائم کرنا نہیں ہے, ہدف کیا ہے؟ ربک فکبر, اپنے رب کو بڑا کرو. کیا مطلب ہے؟ رب تو بڑا ہے, کیا بڑا کریں گے؟ اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی, اس کے خلاف بغاوت ہے, ظاہر الفساد فی البر والبحر, اس کی بڑائی منواؤ, اس کی بڑائی ناقص کرو. اسی کے لیے یہی لفظ ہے, وہ نیوکلیس ہے جس سے کہ پھر سمجھ, یہ بیج ہے یا گٹھلی ہے جس سے کہ تمام الفاظ نکلے ہیں. اقامت الدین, دین کو قائم کرو, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اس دین حق کو تمام کے تمام نظام دین پر, نظام زندگی پر نافذ کیا جائے, غالب کیا جائے. مختلف اصطلاحات ہیں, لتکون کلمۃ اللہ العلیا, تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. ویکون الدین کلہ للہ, دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو. یہ سب کیا ہے؟ تکبیر رب, وربک فکبر. تو یہ تین آیتیں اس اعتبار سے کہ حضور کا ایک خاص دور, تدبر تفکر پھر فکر مندی, یہ بھی بتا دیا تھا ورقہ ابن نوفل نے. اب دیکھیے انہیں صحابی بھی سمجھا جاتا, کیوں کہ ان کا انتقال فوراً ہو گیا تھا, اس کے بعد جب رسالت کا حکم آیا ہے اس وقت وہ موجود نہیں تھے, تصدیق کی ہے انہوں نے, نبوت کی تصدیق کی ہے, ان کا یہ وہی ناموس ہے. جب حضرت خدیجہ لے کر گئی حضرت ورقہ کے پاس کہ امزاد میرے چچا کے بیٹے, ذرا دیکھیے یہ آپ کے بھائی کو کیا ہوا ہے, کیا تجربہ بھائی نے پیش آیا ہے, کیا تم نے دیکھا, آپ نے بیان کیا, ہاں یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا, اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں اس شہر سے نکال دے گی. تو اتنے پریشان ہوئے حضور, حیران ہوئے, اب وہ مخرج جائیے ہوں کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو وہ کوئی نہیں, وہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں, میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں, ہر جگہ مجھے خوش آمدید کہا جاتا ہے, کیسے ممکن مجھے نکال دیں گے؟ کہا کہ نہیں, یہ پیغام جس کے ذمے بھی آیا ہے اس پیغام کا پہنچانا, اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے. تو اب یہ تشویش ہے نا حضور کو, یہ دور ہے در حقیقت. یا ایھا المزمل قوم, یا ایھا المدثر قوم, اب یہ جوڑے ہونے کا کانسیپٹ بھی سامنے ہو گیا, وہ قم اللیل ہے اور یہ قم فی النہار ہے, یہاں دعوت اور رسالت کا معاملہ ہے. کیونکہ ان آیات کے نزول سے قبل ابھی آپ کو اپنی دعوت کی تبلیغ کا حکم ملا ہی نہیں تھا, تو چونکہ ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا, ان کا شمار جو ہے صحابہ میں نہیں ہوتا. اب اس کے بعد مزید جو آیات ہیں, وہ سیاب کا فطاہر, اپنے کپڑوں کو پاک کر رکھنے کا اہتمام کیجیے, اب ان کی بہت صوفیانہ طرز پہ بھی تعبیر کی گئی ہے ثياب سے مطلب جو ہے وہ کپڑے نہیں ہیں صرف بلکہ دل بھی ہے ورد فاجر ہر قسم کی گندگی سے گندگی ظاہری ہو اور یا باطنی ہو باطنی گندگی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے لو لگی ہوئی ہو اس شرک کو اندر سے کاٹیے اور کوئی نجاست ہے تو اس کو باہر سے صاف کیجیے ولا تمنن تستکثر اور دیکھیے ایسا نہ کیجیے کہ کسی پر احسان دھرے کہ آپ کو جواب میں اس سے بھلا خیر کوئی ملے آدمی کرتا ہے میں دے رہا ہوں یہ ملے گا واپس یہ بھی کبھی دے گا آپ اس کو زیادہ چاہنے کی توقع بھی نہ دیجیے یہ تو عام ترجمہ کیا گیا ہے لیکن مجھے پسند ہے جو مولانا اصلاحی صاحب نے ترجمہ کیا ہے ولا تمنن منن کے معنی توڑنے کے بھی ہوتے ہیں کاٹ دینا ولا تمنن دیکھو اپنی اس جد و جہد کو اپنی اس جو بھی آپ کے ذمے فرض منصبی عائد کیا گیا ہے اس کے ذمن میں اپنی کوشش کو منقطع نہ کر دینا جو بھی حالات ہوں جاری رکھنا تکثر بہت بڑے نتیجے نکلیں گے انشاءاللہ کثرت کے ساتھ آپ کو وقت تو لگے گا لیکن یہ کہ پھر آپ کا جو ہے بول بالا ہوگا والے رب کا فصبر اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے اور یہ میں عرض کر چکا ہوں صبر کے ساتھ لام آ جائے تو انتظار کیجیے اپنے رب کے حکم کا انتظار کیا کیجیے جو بھی حکم آئے اس پر عمل کیجیے یہ سات آیات ہیں تو یوں سمجھیے کہ اس سورت کا ایک خاص جو ہے مناسبت قائم ہوتی ہے سورہ علق سے اس سورت کے بھی تین حصے ہیں کل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس سورت کے بھی تین حصے ہیں پہلے حصے میں تو حضور سے یہ خطاب آ گیا مکمل ہو گیا سات آیات میں اب اس کے بعد تین آیات میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ جب سور میں پھونکا جائے گا فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ تو وہ دن بہت سخت دن ہوگا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ کافروں پر وہ ہلکا نہیں ہوگا یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں سورہ مزمل میں ہم پڑھ چکے ہیں يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ پھٹ پڑنے کو ہے آسمان اس کے ساتھ اور وہ دن ایسا ہے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے اور تیسرا حصہ وہی زرمی جیسا کہ سورہ مزمل میں بھی ہم دیکھ چکے سورہ نور میں بھی دیکھ چکے وزرمی ومن خلقت وحیدہ چھوڑیے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا ہے اکلوتا اکیلا اس کے بارے میں اجماع ہے کہ یہ آیات جو ہیں ولید بن مغیرہ کے لیے نازل ہوئی بڑی جائیدادیں تھیں اس کی دونوں شہروں میں قریۃ عظیم جو ایک مکہ اور ایک طائف ٹوئن سٹیز تھی اور اس کی جائیداد اس کے باغات پیسے بہت اللہ نے اولاد بہت دی تھی خود ہی اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا وحیدہ بنایا میں نے اسے اکیلا تھا وہ وجال تو لہو مالم ممدودہ اور اسے میں نے بہت سا مال دے دیا جو پھیلا ہوا مال ہے شہروں کے اندر جائیداد ہے بکری ہوئی وہ بنینا شہودا اور بیٹے میں نے دیے اسے جو اس کے نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں یہ بھی کسی شخص کی تونگری اور مرفع الحالی کی علامت ہے کہ بیٹے اس کے نگاہوں کے سامنے ہو وہ ایکسپورٹ نہ ہو گئے ہوں امریکہ اور یورپ معلوم ہوا کہ وہ تو گئے ہوئے ہیں بیٹے ان کو دیکھنے کو بھی آنکھیں ترستی ہیں سمجھے آپ وہ تو پھر معلوم ہوا کہ کوئی بڑی ہی پتلی حالت ہے شہودا بیٹے سامنے موجود ہیں وہ محت تو لہو تمہید میں نے اس کے لیے خوب بستر بچھا دیا تھا خوب تمہید کی تھی سما یکما و نزید پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اور بھی دوں اسے کل بس اب نہیں انہو کان لے آیاتنا عنیدا یقیناً وہ ہماری آیات کا مخالف اور دشمن بن گیا وہ یہ تھا ذہین بھی بہت تھا یہ شخص اور یہ محسوس کرتا تھا کہ جو وہ محمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ ساری میری جائیدادیں میرے رشتے میری دوستیاں میری چودراہٹ اس سب کا رسک میں کیسے لے لوں تو یہی وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ کمپرومائز کے لیے آپ پر زور ڈالتا تھا کہ محمد اس طرح نہ کرو کچھ نہ کچھ اپنی بات منوا لو کچھ لوگوں کی مانو یہ جو رفت پڑ رہی ہے یہ ہاؤس ڈیوائڈیڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ اسٹینڈ قریش جو ہے آپس میں تقسیم ہو جائیں گے تو پھر ہماری حیثیت کیا رہے گی بہت مدبر انسان تھا ایسا نہیں تھا کہ تو یہ اس کی ساری ذہانت اور فطانت جو ہے جس کو آپ ورلڈلی وائز کہتے ہیں وہ بہت ذہین تھا اس اعتبار اس دنیا کے حوالے سے اور وہی شخص تھا تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ کہیں گفتگو ہو رہی تھی بیٹھ کر چوپال میں کہ کیا کہیں ہم میں سے کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہے کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے باہر سے لوگ آتے ہیں وہ جب سنتے ہیں مختلف قول تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود پریشان ہے جب یہ مختلف الخیال ہیں تو چلو میں خود جا کے اس شخص سے مل کر دیکھوں وہ کیا ہے تو اس سے بہتر یہ کہ ہم ایک کریں ایک بات کہیں تو اب یہ کہ کیا کہیں اس پر مسئلہ پیدا ہو گیا تو اب یہ کہ یہ گیا تھا حضور کے پاس بات کرنے اور وہاں انہیں کچھ اندیشہ ہوا کہ یہ تو کچھ اثر ہو گیا, معلوم ہوتا بدل گیا, یہ واپس آیا ہے. پوچھا کہ کیا خیال ہے, کیا ہم اسے کہیں کہ شاعر ہے؟ کہ نہیں, میں شاعروں سے مجھ سے خوب واقف ہوں, جو محمد کلام پیش کر رہے ہیں وہ شعر نہیں ہے, شاعر نہیں, کچھ اور چیز. اچھا ہم کاہن کہتے ہیں انہیں؟ کہ نہیں نہیں, میری کاہنوں سے تعلقات ہیں, دوستیاں ہیں, میں جانتا ہوں کاہنوں کا کردار کیسا ہوتا ہے, کاہن کے قول کیسا ہوتا ہے. وہ زو مان یہ بات کرتے ہیں, ادھر بھی لگ جائے ادھر بھی لگ جائے, یہ کرتا ہے دو ٹوک بات, تو پھر کیا کہیں؟ ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو گیا, اس پر تو جادو چل گیا محمد کا. لیکن اس نے جب تیور دیکھے تو کہا, یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جادو ہے جو منقول ہے پیچھے سے چلا آ رہا ہے. اب یہ جو گفتگو میں جو اس کی رد و قضا ہوئی ہوگی, ضمیر نے ملامت کی, کچھ نے ضمیر کو دبایا, کچھ اپنی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر جو بات, اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں. فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے. سعود ہے کہ سعودا, میں اسے چڑھائی چڑھواؤں گا, وہ عذاب جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, یسلک عذابا صعدا, وہ عذاب کے جو جس کی سختی اور شدت بڑھتی چلی جائے. انہ فکر وقدر, اس نے غور کیا, کچھ اندازہ کیا کہ حق کو ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, نہ ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, وہ بیلنس بنا رہا ہے اپنے ذہن میں. انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر, تو ہلاک ہو جائے کیسا غلط اس نے اندازہ ٹھہرایا. ثم قتل کیف قدر, پھر ہلاک ہو جائے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا. ثم نظر, پھر اس نے ذرا دیکھا جیسے کہ کہہ رہا غور و فکر, لوگ دیکھیں غور و فکر کر رہا ہے. ثم عبس و بصر, پھر ذرا وہ اپنا منہ بھی سورا اور ماتھے کے اوپر بھی کچھ وہ بل لے آیا. ثم ادبر و استکبر, اور پھر ذرا اس نے تکبر کے ساتھ اپنی پیچھے کو مڑا. فقال ان ھذا الا سحر یوسف, اس نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے, یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے, محمد کا کلام جو ہے جادو ہے, جادو اثر تو ہے. ان ھذا الا قول البشر, لیکن ہے بہرحال یہ انسانی کلام, یہ جو محمد کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ نہیں. سوسلی یہ ہے سقر, اب اس پر جو اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے, ان قریب میں اس کو ڈالوں گا آگ میں. وما ادراک ما سقر, اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر, نہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی, موت بھی نہیں آئے گی. لواحۃ للبشر, انسان کی کھال کو جھلس ڈالے گی. علیہا تسعۃ عشر, اور اس پر 19 ہیں داروغا سرہنگ, 19. یہاں تک تو یہ یوں سمجھیے کہ اسی آہنگ میں بات چلی آ رہی ہے, وہی چھوٹی چھوٹی آیتیں, وہی انداز, وہی فلو. آگے بڑی طویل آیت آ گئی ہے, بالکل سورہ مزمل کی طرح ہے. وہاں جو طویل پھر آیت آئی ہے جس پر کہ ایک پورا رکوع مشتمل ہے, وہ بعد میں نازل ہوئی ہے. تو یہ آیت بھی بعد میں نازل ہوئی ہے. لوگوں نے کہا بھائی 19 کیا, کوئی تماشا بتا لیا لوگوں نے, اچھا بھائی 19 یہ فرشتے سے لگوا, تو کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. کسی نے کہا 10 کو تو میں نبٹ لوں گا, باقی کا تم بندوبست کر لینا, 19 ہی ہے نا, تو ایسی کون سی بڑی تعداد ہے. تو یہ جو استہزاء کا موضوع بنایا اس پر یہ آیت اتری. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ, اور یہ جہنم کے جو داروغہ ہیں ہم نے وہ فرشتوں کو بنایا ہے, وہ انسان نہیں ہے کہ تم یہ ایک ایک آدمی 10-10 کو سنبھال لے گا. وما جعلنا عدتہم اتنا فتنہ للذین کفروا, یہ تعداد جو ہم نے تمہیں بتا دی ہے ان کی, وہ صرف اس لیے کہ کافروں کے لیے ایک جانچ ہو جائے, پرخ ہو جائے. لیستیقن الذین اوت الکتاب, تاکہ اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں یقین آ جائے. تو یہ روایت ترمذی ہے, ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ یہ در حقیقت 19 قاعدہ تورات میں موجود تھا. لہذا اہل کتاب کے لیے تو گویا کہ ان کے لیے ایک وہ یقین کرنے کی بنیاد بن گئی. لیستیقن الذین اوت الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا, اہل ایمان کے تو ایمان میں اضافہ ہوگا, وہ جو بھی اللہ کی طرف سے وہی پڑھ کر سنائیں گے محمد رسول اللہ, ان کا ایمان کامل ہے, ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. ولا یرتاب الذین اوت الکتاب والمؤمنون, اور تاکہ نہ شک میں پڑھیں نہ تو وہ اہل کتاب جن کو پہلی کتاب دی گئی تھی, اور نہ مسلمان. ولا یقول الذین فی قلوبہم مرض, اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے جو حق کو ماننا نہیں چاہتے. والکافرون, اور کافر جو طے کر چکے ہیں کہ ہم نے کسی صورت ماننا ہی نہیں. ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ, یہ کیا اللہ نے 19 کا آزاد کر کے کیا مراد ہے اس سے. کذالک یضل اللہ من یشاء, اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ویہدی من یشاء, اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو, اور تیرے رب کے جو لشکر ہیں انہیں تو کوئی جانتا ہی نہیں سوائے اس کے. وما ہی الا ذکر للبشر, اور یہ جو آیات قرآنیاں ہیں یہ مؤنث آیا ہے تو آیات کے اوپر اس کو لے جائیے. یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کہ انسانوں کے لیے یاد دہانی ہے, نصیحت ہے, تذکیر ہے, تذکرہ ہے. اب یہ 31ویں آیت تھی جو اتنی لمبی تھی, وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ سے شروع ہو کر یہ صاف بتا رہا ہے کہ اس کا اسلوب مختلف ہے, یہ یا مدنی دور کی ہے یا یہ کہ بہرحال یعنی یوں سمجھیے کہ ہجرت سے متصل قبل کی, جیسے وہ آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب یہاں سے پھر وہی آہنگ شروع ہو رہا ہے جو پہلے تھا, کلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر. کیوں نہیں قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ پیٹ موڑے پیٹ پھیرے جانے لگے, بس صبح اذا اسفر اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جاتی ہے, روشن کر دیتی ہے. اس میں اشارہ ہو رہا ہے در حقیقت کہ فطرت وحی کی رات چلی آ رہی تھی, 600 برس سے نزول وحی کا سلسلہ منقطع تھا, وہ جس کا انہوں نے جنات میں تذکرہ کیا تھا من بعد ہے کتاب موسیٰ, اس میں بس روشنی ہوتی تھی تو ایسی ہی جیسے کہ مستعار روشنی چاند کی روشنی ہوتی ہے جو راتوں کو بھی ہوتی ہے, بس اس درجے میں ہدایت آسمانی اور ہدایت خداوندی دنیا میں رہ گئی تھی. لیکن اب محمد الرسول اللہ کی رسالت و نبوت کا خورشید طلوع ہو گیا ہے, اب دن روشن ہو گیا. کلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر, ان تین کو قسموں کو ذرا یاد رکھیے گا, یہ آگے چل کر بڑی اہمیت کے ساتھ ان کا حوالہ پھر آئے گا کہ رات کی تاریکی تھی اب رات جا رہی ہے اور اس میں تو صرف چاند کی روشنی تھی جو مستعار تھی, سابقہ نبوتوں کی تعلیم وغیرہ جو بھی تھی باقی تھی, کچھ بگڑ گئی کچھ تھی, کچھ پالیوٹڈ ہو گئی کچھ صحیح تھی, اب سورج طلوع ہو گیا وصبح اذا اسفر انھا لیحدی الکبر. اور اب یہ بہت بڑی باتوں میں تھی ایک بات ہے, نبوت محمدی کوئی معمولی بات نہیں, رسالت محمد انھا لیحدی الکبر نذیرا للبشر, خبردار کرنے کے لیے انسانوں کے لیے, لمن شاء منکم من یتقدم او یتاخر, جو بھی تم میں سے چاہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے. ابو بکر آگے بڑھے, ابو لہب پیچھے رہ گیا, ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گیا, حمزہ اور عمر ذرا تھوڑی دیر کے بعد آ گئے, درجات ہیں. لمن شاء منکم من یتقدم او یتاخر, جو بھی تم میں سے چاہے تقدم کرے آگے بڑھے, صدیقیت کا مقام حاصل کر لے, جو سب چاہے ذرا اور تھوڑ دیر انتظار کر کے آئے گا, والذین تبعوہم بإحسان کے درجے میں آئے گا, سابق الاولون کے درجے سے نکل جائے گا. اور پھر کیا کہ اس کے بعد ایسے بھی ہوں گے جن کو بھی کوئی ہمت ہی نہیں ہوگی, وہ واقعی تو مستقل طور پر کفر میں رہ گئے. لمن شاء منکم یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر جان جو کچھ کے اس نے کمایا ہے اس کے عوض رہن ہے, اسے وہ چیز اب وصول کرنی ہوگی. الا اصحاب الیمین, سوائے ان کے جو داہنے والے ہوں گے جنہیں دیا جائے گا ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں, فی جنات یتسال, وہ جنتوں میں ہوں گے, ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے عن المجرمین, گناہ گاروں کے بارے میں, ما صلتکم فی سقر, تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا, تم لوگ کیوں اس جہنم کے اندر پڑے. قالوا لم نکن من المصلین, وہ کہیں گے کہ ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والے, ولم نکن نطعم المسکین, اور ہم نہیں تھے مسکین کو کھانا کھلانے والے, ورنہ وکنا نخوض مع الخائضین, اور ہم تو ایسے ہی بس مذاق ہی میں لگے رہے, باتوں کے بال کی کھال اتارتے رہے, ہم نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں. وکنا نکذب بیوم الدین, اور سب سے بڑھ کر یہ لاکھ مٹوٹ کے دیس, ہم جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے رہے, حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا. فما تنفعهم شفاعت الشافعین, تو اب ان کے لیے ہر دن دفعہ بخش نہیں ہوگی شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت. فما لهم من تذکرۃ موردین, تو کیا ہو گیا ان کو یہ تذکرہ, یہ ذکر, یہ قرآن جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اسے اعراض کیوں کر رہے ہیں؟ کانہم حمر مستنفرہ, حمر مستنفرہ ایسے ہیں کہ جیسے یہ گدھے ہیں جو دلہن گئے ہیں. فرت من قسورہ, شیر کو دیکھا ہو کبھی آپ نے, دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن وغیرہ پر تو افریقہ کا نقشہ دکھایا جاتا ہے, ذرا شیر کی آہٹ دیکھتے اور پھر زبرے جس طرح بھاگتے ہیں نمڑ نمڑ نمڑ کرتے ہوئے, ان کا پورا غول جو ہوتا ہے وہ ہے اصل میں نقل, کہ یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے کانہم حمر, وہ زبرے بھی گدھے ہی ہیں نا, کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ, کسی شیر کو دیکھ کر وہ بھاگتے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ, اب یہ ان کا استہزائی انداز تھا کہ محمد تم کہتے ہو کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا ہم میں سے ہر ایک کو تو نہیں دے دیے جاتے ہمارے اعمال نامے یا یہ کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے تو ہمیں تو نہیں کتاب دے دی گئی کھلے ہوئے صحیفوں میں ہم میں سے ہر شخص کے پاس کتاب آ جاتی کلا بلا یا خافون الاخرہ ہرگز نہیں یہ جو باتیں بنا رہے ہیں یہ اس لیے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے ان کے دل میں جب آخرت کا خوف نہ رہے تو جو باتیں چاہو بناؤ جیسے وہ کہتے ہیں کہ بے حیا بات ہر کے خواہی کون ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو کلا انہ تذکرہ ہرگز نہیں یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے نصیحت ہے فمن شاء ذکرہ جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے وما یذکرون الا ان یشاء اللہ اور یہ نہیں اس سے نصیحت اخذ کر سکیں گے کوئی بھی مگر یہ کہ اللہ چاہے ہوا اہل التقویٰ و اہل المغفرہ وہ ڈرنے کے لائق بھی ہے اور وہی مغفرت کا مجاز بھی ہے جس کو چاہے وہ مغفرت کر سکتا ہے اہل التقویٰ و اہل المغفرہ یہ ہے سورہ مدثر اب آگے چلیے جوڑا آ رہا ہے سورۃ القیامہ اور پھر اس کا جوڑا ہے سورۃ الدہر بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم